Abilerin önde gelenleri, mükemmel bir Müslüman adına kendisinde aradığımız evsafın çoğunu cami. Belki bazı vasıflar kamil mertebede değil, kamil olduğu kimselerde olduğu ölçüde değil. Ama genelde mükemmel bir cemaat. İyi vasıfları çok önde. Fakat bir ayrım yapacak olursak, günümüzde çok önemli. Mesela Hazreti Ebubekir'deki sadakat gibi bir şey. Hem Allah'a karşı sadık bir insan, hem Efendimiz'e karşı, hem davaya karşı, İslam'a karşı fevkalade sadık. Öyle mübalağalardan, bala pervazane şeylerden uzak. Fakat çok sadık bir insan. Dine ruhuna çok bağlı. Başka türlü de o enkaz haline geldiği dönemde o işin altından kalkmak mümkün olmazdı, olamazdı. Yani onun döneminde 3 tane çok ciddi irtidat hadisesi patlıyor. Böyle Çanakkale Savaşı gibi savaş oluyor. Ve Efendimiz'den sonra 100.000 sahabe diyorlar. Zannetmiyorum o kadar olsun. Çünkü hiç kimse o kadar insandan bahsetmiyor. Ne İbn-i Mende bahsediyor, ne İsa'b bahsediyor, ne de İbn-i Hacer. İsabede ihtilaflarıyla beraber hepsi 10.000 tane. 30.000 tane olsun, 40.000 tane olsun. Böyle iki yerde, üç yerde çok ciddi irtidat hadiseleri olacak, asiler. Ve bunların hepsi tahrif düşüncesi içinde. Bunların hepsinin Allah'ın izniyle üstesinden geliyor. Çok sadık, çok vefalı. Çok stratejik bir şeyi var, kafası var. İyi düşünebiliyor yani, iyi karar verebiliyor isabetle. Efendimiz'i çok iyi okumuş. Mesela bu yönüyle düşününce ben günümüzde hizmetimiz adına da şahsen öyle bir sadakat bekliyorum ben. Sadakat bazen olur da böyle insanlar saf olur, saflıktan sadakat olur. Aklı bir şeye ermiyordur yani. Kör bir teslimiyettir, taklittir tamamen. O bir yerde ekseru ehli cennete elbülf, cennete girer. Fakat öyle değil. Aynı zamanda aklı her şeye erecek. Bilecek aynı zamanda. Senin de kaç dirhem geldiğini okuyacak. Fakat her şeye rağmen sadakat içinde olacak. Fevkalade payeler vermek değil yani. Ne derlerse densin, senden, arkadaşlarından dönmeyecek. O yönüyle Hazreti Ebubekir'in sadakat çok üstün. Hazreti Ömer'in ayrı bir yanı var. Bir sistem insanı. Görüyoruz ki hani devavin mevzu onun döneminde vaz ediliyor. Adliye bir sistem haline getiriliyor. Mülkiye bir sistem haline getiriliyor. Hem Müslümanlığın dışındaki mütemerritler hem de Müslümanların içinde baş kaldırmayı müsait bir kısım şöyle böyle bagiler diyebileceksek bunlar fırsat kolluyorlar. Fakat hepsinin hakkından geliyor. Bastırıyor, sindiriyor. Onun döneminde ne Amr ibn-i As, ne Hazreti Muaviye, ne Muğire ibn-i Şube dehalarına göre herhangi bir iddiaya girişemiyorlar, kalkışamıyorlar. Aksine bulundukları yerlerde bir cephede neyin hangi müfrezenin komutanıysa o müfrezeye göre savaşıyorlar orada, yaralanıyorlar. İşte bildiğiniz gibi Muğire ibn-i Şube ya Yermuk'ta veyahut da Katsiye'de gözünü kaybediyor. Amr ibn-i As cepheden cepheye koşuyor onun döneminde. Muaviye de onun döneminde kusuyor, sesini çıkaramıyor. Ve dolayısıyla asayiş ber kemal. Şimdi bir yönüyle de ona bakınca aklının öyle ermesi, kabiliyetlerine göre herkesi böyle dize getirmesi, herkesi istihdam edebilmesi ayrı bir mesele. O da peygamberane bir idrak, fetanet, peygamberane bir azim, peygamberane bir cihet, bir ufuk insanı, bir mefkure insanı. Bu da o yönüyle. Mesela yani Ebu Bey'de bir tiyergamdır, bir hasbidir. Fakat Hazreti Halid'in durumu bana ondan daha cazip geliyor. Hazreti Halid o 3 sene içinde nasıl o müktesebatı elde etti? Şimdi bir devleti yerle bir edecek, gelecek başka birisinin tepesine binecek. Bugün dünyanın 2 süper devleti, biri Sasaniler, biri de Roma İmparatorluğu. İkisinin de hakkından geliyor bu ve biriyle savaşırken sarığı boynuna takılıyor, Medine'ye celbediliyor. Giderken bir camide minbere çıkıyor. Hazreti Ömer beni azzetti diyor. Biri hemen eğri kılıcının üzerine dikiliyor. Lokman'dan diyor, dikkat et diyor, bu senin yaptığın şey halifeye isyandır diyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Ömer hayattayken diyor, kimse ona isyan edemez. Ve karşısına öyle geliyor. Sonra emrinde çalıştırdığı adamın emrine geliyor. Şimdi bu yönüyle meseleye bakınca davamız açısından çok önemli geliyor. Bizde kıdem öyle bir Allah'ın belası ki, yani 10 sene evvel bu tanımışsa bir insan, onu bayağı pahalıya peylemeye çalışıyor. Bir grup teşekkül ediyor. Aristokrat bir sınıf oluşuyor orada. İnsanlar seni takdir edebilirler. Senin vazifen de o takdiri nefyetmektir. Onu dirilmemek üzere toprağa gömmektir. Ama onlar yine arkandan koşup geliyorlar. Sahip çıkmamaktır o işe. Takdirlerine estağfurullah bile dememektir. Çünkü estağfurullah demek bile zımni kabullenme demektir onu. Şimdi bir yönüyle de bir halit ruhu lazım diyorsunuz. Neredesinde vardı yani. O biri bir şeyin kahramanı, Kubeyb bir şeyin kahramanı, Mus'ab bir şeyin kahramanı, Halit de ayrı bir şeyin kahramanı, Ulubatlı Hasan ayrı bir şeyin kahramanı, Yavuz ayrı bir şeyin kahramanı, Kanuni orada yok belki ayrı bir şeyin kahramanı. Adam en büyük seferinden ve zaferinden döndüğü zaman yatağımı benim diyor, bugün koridorda serin diyor. Bu müthiş bir şeydir yani. Ne zaman diyor bunu? Hindistan eyaletim, Fransa kapı kulum, İngiltere halaikim dediği dönemde diyor bunu adam. Şimdi bu evsafa da çok ihtiyaç var yani. Bu camia içinde. Zaten bunlar olmazsa o tenasübilliğe göre Allah Celle Celaluhu, orada tam böyle fiziğin kuralı gibi düşünmeyin de, fakat Allah Celle Celaluhu karşısında saffet, samimiyet, vefa, sadakat ne derinlikte ise Cenab-ı Hakk'ın lütufları o ölçüde sağanak sağanak gelir. Şimdi orada da demek yine bir tenasüp aramak lazım yani. Ama bu tam bir akli tenasüp değildir. Ne var ki hani şu dolu dolu dua böyle. Adam az da yüreği duracaktı, çatlayacaktı. Böyle bir dua bir zaman yapılınca şakır şakır yağmur yağmaya başlamış. O şakır şakır yağmur için bir kere daha yapılacaksa yine öyle dua olması lazım. Kalp duracak hale gelmesi lazım. Bent beniz gitmesi lazım. Onun tenasübü de orada aranmalı. Ve bir cehd böyle insan, gayem bu benim yani. Ya olur ya olur diyeceksin yani, öbürü yok. Kendini öldüremezsin, ya olur ya olur diyeceksin. Bunun gibi ya devlet başa ya kuzgun leşe demiş eskilerde. Üstad da öyle, nahnu nasunla tevessüde beynana tunel alemine el kabr evi sadr diyor. Ya tutmamız gerekli olan yeri tutarız veya ölürüz. Şimdi o ölçüde meseleye bağlanma çok önemli. Bu duygular, bu düşünceler böyle körüklenip sürekli yani ocakta körük çekip de şeyi, oradaki korları sürekli canlı tutma eğer olmazsa, bakıyorsunuz bir sürü ibadet yorgunu, bir sürü evrad-ı eskar yorgunu, aşk-ı heyecan yorgunu, bir sürü bencil, kendini beğenmiş, kendini bir şey zanneden insan türüyor. Kıdemliyken kıdemi görmeme, bin basamaklı bir merdivenin başında zirvesindeyken kendini yerde hissetme, daima kendini ayakları yerde mütalaa etme. Ben ahad-i naslan bir insanım, Hazreti Ali'nin dediği gibi. Ben insanlardan, o sahabi içinde insanlardan herhangi bir insanım. Ne Ebu Bekir'im, ne Ömer'im, ne de Osman'ım. Herhangi bir insanım ben. Şimdi bakınca böyle yani çok şey lazım. Dün o davayı kaldıranlar, kendi ruhlarını, heykellerini ikame edenler ettiler. Ama o evsafla ettiler. Çünkü Allah'ın teveccühü evsafa, şahıslara değil. Falan oğlu, filan oğlu, falan seyit, filan seyit. Falan kıdem filan kıdem değil yani. Evsafa. Sende sıdık var mı yani? Dost doğru. Ölsen de doğru, kalsan da doğru. Sende tam emniyet güven var mı? Emin misin? Sen açından öldüğün zaman fırında, ambarda bulunsan elini ekmeğe sürmeyeceğine emin misin? Sen tebliğ, Allah'ım canımı al beni tebliğden etme diyecek kadar tebliğe bağlı mısın? Tebliğ için donanımın tam mı? Evsaf-ı peygamber. Bunlar kimde varsa Allah onları muvaffak kılar, muzaffer kılar. Ölü olmayanlarla daha sonra el değiştirmek için Allah niçin onlara versin ki? Nasıl olsa zaten çözülecekler bunlar. Çözülecek insanlara emanet teslim edilmez. Bediüzzaman emanetini alacağını ne kadar bizi emanette emin kıl diyor. Demek bu emniyet çok önemli bir mesele. Bu açıdan yani birini tam böyle öne çıkarıp da işte tam örnek tip bu demek doğru değil. Onda bir örnek yan var, öbüründe başka bir örnek yan var. Ama büyük ölçüde büyük bir davanın temsilcileri olarak Evsaf-ı Aliye-i İslamiye, Ahlak-ı Aliye-i İslamiye hepsinde var denebilir. Ama bazıları bunların bazı hususlarda çok ileri, çok sivri, çok yüksek, çok derin. Bir diğer yanları da onların ittihat dönemlerinde kuvvetlerini bir araya getirerek bir kuvvet örfanesi yapmışlar. Cenab-ı Hak da ona lütfetmiş. Yedullahi fevka eydihim, yedullahi alel cema, hakikati tecelli etmiş. O birlik Allah'ın lütfuna ayrı bir davetiye, bir çağrı olmuş. Cenab-ı Hak onunla lütuflandırmış onları. Günümüzde bu var mı, yok mu? Her zaman münakaşası yapılabilir de birlik sadece kavga etmemek, bir arada durma demek değildir. Şöhrette, şanda, nişanda, namda, ünvanda kardeşlerini kendine tercih etmek. Yemede, içmede, yatmada kardeşim. O esasen. Bir başarıda, bir muvaffakiyette bu kardeşlerimiz olduğu için oldu. Ben olduğumdan dolayı değil, hatta denebilir ki ben işin içinde bulunduğumdan dolayı bu iş biraz aksak gitti. İşte böyle bir uhuvvet, böyle bir kardeşlik şuuru o gün onlarla oldu. Da öyle bir ruhla olur o. Daha aşağısıyla olmaz yani. Bir yere kadar olur. İnsanlar bencilliğe girince Cenab-ı Hak da o emanetini alır.